بسم الله الرحمن الرحيم. leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Shaaban mwaka 1441, kuna suala ambalo mara nyingi utaliona likizungumzwa sana na ahlul bid'a, au wakati mwingine laweza kupatikana kwa baadhi ya wanaojinasibisha na manhajus salaf, lakini pengine labda hili jambo halijakuwa wazi kwao. Na mara nyingi jambo kama hili hutokamana na almutaasiba, watu ambao wana taasub na wale wanaowafuata na kuwasikiliza hata katika batil, bimaana aweza kutetea hata katika hisabu ya yule mtu kuzungumza vibaya kuhusu dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuko tayari kumhami mtu hata akimtusi Allah ama mtume sallallahu alaihi wasallam au sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ili mradi ni mapenzi ya upofu. Sasa kuna wengine ambao huwezi kuwa kinaisha hata ukawaeleza jambo gani, lakini hili nakusudia wale wapenda haki katika Uislamu na wale ndugu zetu katika manhaj ambao hili suala mara nyingi huwa wao waulizwa kisha pengine labda hawasipate jawabu. Ni suala la kuwa wakati wote anapozungumzwa mtu wa bid'a na uzushi aliyouzusha, suali linalofuata ni kuwa, je, ushamwambia na kumpa nasaha kwa siri? Mimi nafurahishwa na kitu kimoja na watu wa bid'a. Upande mmoja huwa wakizungumzwa wageuka wachamungu sana, lakini wao wakizungumza hawamwogopi Allah subhanahu wa ta'ala kwa mizani yao hiyo. Bimaana apima kwa mizani mbili. Nitawapeni mfano. Sisi tumesikia maneno mingi wakizungumzwa maulamaa wa sunna. Maulamaa wa sunna. Kwa mfano, mtu aweza kusema kuwa Sheikh al-Fauzan kadha wa kadha wa kadha, kamzungumza pengine awe amekosea kweli, mfano, na mara nyingi hajakosea, ni wao ndio wanauzushi, basi wakamzungumza. Sijaona mimi hata siku moja mtu wa bid'a akimwambia mwenzake, mbona wamzungumza Fauzan, ushampigia simu ukamwambia, mfano kama hiyo. Na wao humsengenya Sheikh Rabi'a kila siku, kwa mfano, mshampigia simu Sheikh Rabi'a mkamwambia hayo mnaomzungumza hata siku moja? Na wako haya hao wanaovyoni ni wataji. Wachana na wale ambao washafariki, ambao utazungumza wala haraji, lakini kwa mfano ukamzungumza mtu wa bid'a ambaye ashaondoka, tumekatazwa kuzungumza mabaya ya maiti zetu, lakini Ibn Taymiyyah aweza kumzungumza unavyotaka. Kwa haya mambo yamezoeleka kwa ahlul bid'ah wal ahwa, sababu taasub yao si kwa ajili ya haki, taasub yao ni kwa ajili ya watu. Sasa mtasoma maneno ya Sheikh Rabi' hafidhahullah ambayo aliulizwa kuhusu aqwamun yad'una wujuba an-nasiha qabla at-tahdhir, wadai kuwa ni wajib mwanzo mtu apewe nasaha kabla ya kutahadharishwa. Kwa hivyo aulizwa wasemaje, hili jawabu si langu, جواب لما نوشوان الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى نا نمشغو جواب لك باختصار سبب katika jawabu lake kuna tasriha zaidi isipokuwa hili hili jawabu mfano wake amejibu Sheikh Al-Albani mfano wake amejibu Sheikh Ibn Baz rahimahullah mfano wake amejibu Sheikh Ubayd Al-Jabri hafidhahullah na wengineo katika wanaovioni hakuna ikhtilaf baina ya ulama wa sunna katika suala hili الشيخ ربيع أسيما أجبت على هذا السؤال سلفا بارك الله فيك وهذه الأصناف ابتلينا بها سمسوالي كما يدي نشجيبه كنيوم بارك الله فيك لكن أين يواتو كما هوا تميونج وناو نمتحاني الله أمتوبا فتجد يشيع الأباطيل والأكاذيب والافتراءات على الآخرين بالأعيان وبالعموم إيه تمونا أينيزا مامو يباطل أينيزا وونغو يويا وينجين إما كوكو تاجا أو كتاجا عموما وإذا وجهت له نصيحة أو نقد أو شيء قال لماذا ما حذروني لماذا ما نصحوني ولماذا ما بينوا لي علل فاسدة كيشا أكيلك زيوا نصاحا أككسوليوا كان بيوجامو moja kwa moja ruka kwa nini hawakunitahadharisha kabla ya kuanza kuzungumza mbele za watu kwa nini hawakuninasihi kwa nini hawakunibainishia sababu ambazo ni fasida hazina msingi wote nahnu natlubu min haula an yatubu ila Allah sisi tunachokitaka kutoka kwa hawa tunawazungumza ni watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala warudi kwa Allah wallahi lau kama wangelikuwa wafahamu hawa wale wanaowapa nasaha wawapenda zaidi kuliko hiyo jamhara na makundi ya watu wanaowatetea wakati wao katika batil wallahi hawatasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakutetee wewe kwa sababu ya kusema Allah subhanahu wa ta'ala ametuchoka wallahi hawatasimama kukutetea wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati wamnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala sifa ya kuchoka sifa ambayo wamnasibishia mayahudi na manasara waliyadhu billah kwa tunachokitaka ni mtu atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala arudi kwa Allah wala sio malengo alfadhiha wesh nastafid minna yani sisi tupata faida gani katika hili jambo kuna jambo lolote baina yetu labda karibu wallahi ma aarif hadha shakhs shakhsiyatan wala huwa yaarifuhu lakini alhaqu yuqal na batil itakusolewa yoyote atakayezungumza ni batil ni batil nahnu natlubu min haula'i an yatubu ila Allah وأن يرجعوا إلى الحق بكل أدب وتواضع ورودي كتك حق وأداب وتواضع نكوى كنينيكي نيوانغابي كتك سلف وليوكو سليو وكسما إذن أرجع وأنا صاغر نترودي نيوما نكيوم ذليليف وما دام مكوسيا ترودي وأن يتركوا مثل هذه التعليل وواجه تعليل كما يزي أسباب ومزوزين مسينجي هب أن هذا أخطأ وما تكلم وما نصحك ارجع الى الحق وبعدها عاتبه شكوليه kwa mfano kama ambaye huyu mtu hajakosea au hajazungumza hakukupa nasaha mfano wewe juu yako ni urudi katika haki kisha baadaye mlaumu. Kwa nini mwanzo hawataraja kisha wakasema ona wangeliniambia kwa siri mimi ningerudi? Sasa lawama waweza kutoa baada ya wewe ushafanya nini? Usharudi tufa, ah mashallah fulani yupenda haki. Ama tushia fi nnas wa tatamada fi batilika wa fi akhtaika, ama wewe waeneza baina ya watu waendelea na batili yako, wa fi akhtaika waendelea tu katika akhtaa zako, wa taqulu lima fa'alu kadha au lam yaf'alu wa fa'alu, hadha kalam farigh, hawakufanya ama wamefanya, kwa nini wamefanya hivi? Haya ni maneno yasiokuwa na maana, maneno matupu tu yasiokuwa na faida yoyote. Ala almu'min an yarji'a ila Allah tabaraka wa ta'ala wa yaqbalu an-nasiha al-khafiyya wal-wadhiha, ni juu ya mu'min kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na aikubali nasaha, iwe nasaha ni kwa siri au waziwazi. Anta tanshuru akhta'aka fil kutub wa fil ashrita wa ila akhirih, wewe waeneza makosa yako katika vitabu, kwa mfano katika kaseti zimerekodiwa, au katika audio leo zimerekodiwa, katika video aswa watu wote waona. Law kunta tukhfi akhta'ak wa ta'malaha fi adh-dhalam bainaka wa bain Allah, ingelikuwa makosa yako yaficha wayafanya gizani baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala, waktashafa hadha al-insan yansahuka bainaka wa bainahu, kisha mtu akakuona kule basi atakuwa nasihi baina yako na yeye. Wa amma wa anta tanshuru aqwalaka wa af'alaka fil alam, wewe waeneza maneno yako na vitendo vyako ulimwengu mzima. Thumma yati muslimun wa yanshuru yani yaruddu alayka, kisha iwaje muislamu yani yaruddu alayka, kurudi wewe kwa yale makosa uliyofanya. Hadha laysa fihi shay, Sheikh Rabia asema hakuna kosa lolote katika hili jambo. Sasa wale wanaozungumza kwa hili ni kosa, wao ndio wakosi, kwa kweli wao ndio wakosi. Na nyinyi ambao mwampenda mtu kwa mfano na akakosea, mbona hamwendi mkamnasihi akarudi nyuma kama alivyozungumza kosa kubwa sana katika dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, na akazungumza bila ya ilmu katika jambo kubwa kama hili? Mshaona nyinyi kumerekodiwa taraja ya mtu kama huyu, kwa mfano akasema mimi nimekosea, nimekubali, nimetaraja. Mshaona? Kwa sababu da'wa za hao watu ni da'wa ambazo zinasibisha kama na nafsi zao vile. Yaani yeye ndiyo da'wa. Kwa hivyo asizungumzwe yeye. Sisi tumezoea kutukanwa. Tumezoea hata ukasema leo kadha waka, kesho tukiona kosa tutasema tena kwa hili ni kosa. Kwa sababu tuamini kunyamaza tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa idh akhadha Allahu mithaq alladhina utul kitab latubayyinunahu linnasi wala taktumuna. Hii ni ahadi Allah ameichukua kwa kila aliyempa neema ya ilmu, kuwa lazima watabainisha, usifiche, weke kila kitu wazi. Kwa ni wajibu juu ya kila mtu wa haki anapoiona batil awe ataikataza. Wetu zama siku zote watu wasema angalia watu wazungumza bid'a tu, wale wazungumza sunnat, sunna bid'a, tauhid shirk. Wallahi ahli sunna salafiyin wataka kuwatoa nyinyi katika ujinga. Fahamuni hilo, wawafundishe ilmu ili kuwatoa wengi katika watu katika ujinga. Sasa wewe ikiwa umeamua kubakia katika ujinga wako, wanlaumu nini mimi? Kwa mfano mtu wa sunna, wanlaumu nini mtu wa sunna? Wewe umekubali kuwa mbumbumbu mzungu wa reli, ubaki hivyo hivyo bahlul. Hujui unachokizungumza, uelewi, nikulazimishe? La, sina nguvu hizo. Na si sharti kuwa tunawazungumza yakubaliwe ndio tuwazungumze. La, sisi tunajua kuna watu wengi wanaoyakataa. Lakini ni haki, ni wajibu zungumze, wala sio sharti unachokizungumza kikubaliwe. La. Lakini haki ni wajibu kuizungumza. Sasa anayekubali kubaki katika ujinga ni yeye mwenyewe, basi amejichagulia kubaki katika ujinga, na huwezi wewe kumlazimisha. Watu wanapokuwa wakisoma, wakikaa misikitini chini wakisoma, wewe wanyanyuka ukienda zako, wenzako wasoma, kisha waje kuzungumza maneno usiyofahamu katika ilmu, ndio balaa hizi zinatokea. Kwa mtu achunge kile anachokizungumza. Ukizungumza zungumza kwa ilmu. We muulize mmoja tu katika hao walioweka ile sharti, kwa dalili gani umeweka sharti hilo kuwa kabla ya kuzungumzwa lazima anasihiwe? Wallahi hawana dalili, la katika Qur'an wala katika sunna. Wana nahnu natahaddahum, watuletee dalili moja tu kuwa ni wajib mtu mwanzo kunasihiwa kabla ya kuzungumza katika jambo ambalo liko wazi, amelizungumza mbele za watu likaenea kila mahali. الشيخ مريزي يسمى هذا ليس فيه شيء، اتركوا هذه التعليلات من كثير من أهل الباطل الذين مردوا على الباطل والعناد. وشين هي التعليلات زكي زكوانا مسينجي كتوك واتوينجي كتك واتو باطل واتو عناد. نا والله سيليو مين كمبوكا في زور سانا وكتي خوارج ومينيها بمباسا مياكا زيدي يكوميا kila ukizungumza kosa alilofanya Khawarij ushampigia simu, utafikiri ukimpigia simu atataraja. Muongo. Hii ni kutupia watu mchanga wa macho ili wasiangalie yale makosa yaliyozungumzwa yao, wamwangalie yule aliyezungumza kwa huyo amekosea. Hii ni katika kutupia watu macho. Kama ni mkweli tusikie taraja, kisha tutaketi hapa tuseme kuwa kwa mfano huyu ndugu yetu yarudi katika haki, ni mtu yupenda haki. Basi kuanzia leo tukipata jambo tutakuwa tumwambia kwa siri, sababu tumjua ni mtu apenda haki. Mimi nina tajruba, wallahi nawaambia nina tajruba. Hayo mnaoyazungumza nyinyi kwa siri tushayafuata pia, wallahi hatukumwona hata mmoja akirudi nyuma. Kuna wengine mpaka barua kwa siri wameandikiwa na wakapelekewa wakazidharau, hawakuikubali haki. Bali kuna wengine ambao walinasihiwa, kama mmoja khatibu alikuwa yuwanyoa o, khatibu wanyoa o, ikhwa wakamfuata akamwambia, akhi haikai vizuri, wewe ni khatibu na sunna Mtume sallam ya wajibu ya kuweka ndevu, wewe wanyoa weka o, au punguza punguza ndevu hivi, almuhim khatibu punguza ndevu hivi. Akanasihiwa akasimama juu ya mimbar, hawa siri hao, juma inaofuata akisimama juu ya mimbar, kuna watu wanifuatafuata aitu wapunguza punguza ndevu, haa ntanyoa o sasa, yani sasa yeye nyoa vizuri ile o yake, ilikuwa hamuioni vizuri, kwani mtaniambia nini? Ndio siku zile nikamwambia tutakwambia unyoa o, tukwambie nini sasa? Tukwambia shekhe unyoa o, basi kwisha. Tukufanyeje sasa? Ikiwa nasaha ukipewa wewe nda kurudi juu ya mimbar katika haki uliwaambiwa. Kwa ni mambo ambayo tumeyazoea kwa ahli batil, na nasaha hii yaelekea kwa kila mpenda haki. Na naamini kuwa kwa ahli sunna salafiyin, ikiwa hawakufahamu, basi maneno haya Sheikh Rabi'u biidhnillah yazidi kuwapa yaqini kuwa wako katika njia ya haki, na njia wanaoitumia ni ya sawa kabisa, ina matatizo yote. نسأل الله يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. نسأل الله حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.